اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hatuna budi ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu na kumtukuza. Swala na amani zimuendee Mustafa Muhammadi, yeye na alinzi na masahaba zake na Waislamu wote kwa jumla. Ndugu zangu katika imani, lengo langu ni kujaribu kuzungumzia nukta ambazo kazileta ndugu yetu kwa kudai kwamba tumesema uongo barabara ya 19. Na kama mimi sijali nani kasema nini kuhusu mimi, lakini pindi ambapo alipozungumza masuala ambayo yanaambatana na manhaji, nikona kwamba sina budi ya kurekebisha baadhi ya mambo. Kwanza kabisa, mtamkumbusha ndugu yangu, Allah muelekeze na nielekeze, hadithi ambayo imetoka kwa Anas mtoto Malik, Allah subhanahu wa ta'ala amridhie. Qala alayhi salatu wa salam, umsur akhaka dhaliman au madhluman. Mtume sallallahu alayhi wa sallama kasema, mnusuru ndugu yako ambaye anayedhulumu na yule ambaye kadhulumiwa. فقال رجل يا رسول الله, akasema mmoja katika watu, ewe mtume wa Allah, ansuruhu idha kana madhluman, tamnusuru ikiwa kwamba atakuwa ni mwenye kudhulumiwa. Afaraita idha kana dhaliman, unaonaje ikiwa kwamba atakuwa ndio ambaye kadhulumu, kaifa ansuruhu, vipi nitamnusuru? Qala tahjuzuhu au tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumnusuru ni kumzuia kutokamana na dhulma zake, hakika hivyo utakuwa umemnusuru. Na sisi kama watu wa sunna, kuwanusuru ndugu zetu ni kuwaelekeza na kuwatahadharisha na mambo yasiyokuwa na ushahidi katika dini ya Uislamu. Hii ni katika njia moja ambayo tunaitumia. Ila ndugu yangu, Allah amuelekeze na atuelekeze, kuliko awe na mapenzi kwa ndugu yake, amuonesha kwamba njia hii si nzuri, umekosea njia, anakuja na kumtetea. Bal na hii ndio kazi ya ndugu yetu, Allah mwelekeze. Siku zote yeye ni kutetea batil na kupiga vita wale ambao wanaitetea haki. Allah mwelekeze na atuelekeze. Hata pindi ambapo walipokuja mashaykh zetu kutoka Tanzania, kina Sheikh Abu Raslan na wengineo, mashekhe walibainisha hali ya Qardawi kwa kunukuu maneno ya wanazuoni, lakini yeye kaja na kuyapindisha, na hivi tena kaingia kaendelea tu kupindisha ukweli ya subhanallah. Ndugu yangu, Sheikh Rabi, Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi, ana baadhi ya maneno yaliyokuwa mazuri aliposema, falmiqyasu huwa alhaqu, kwamba kipimo ni haki. Undhuru man ala alhaqi, tizama nani ambaye yuko katika haki. Wa man ala albatil, na nani ambaye yuko katika batil. Fa idha ra'aita shakhsan ala alhaqi, ikiwa kwamba utamwona mtu yuko katika haki, walakharu ala albatil, na mtu mwingine yuko katika batil, yajibu an tansura alhaqa, inalazimu kunusuru haqi, watuhadhira min albatil, na hivo hivo utahadharishe kuhusu batil, wa illa fa anta mayyit, na ikiwa kwamba hutofanya hivyo basi fahamu ya kwamba wewe ni mayyit, yani mtu ambaye atakuta kuna haki na kuna batil, lakini yeye akaegemea senya batil, basi yeye ni mayyit ambaye anatembea ardhini. Allah subhanahu wa ta'ala akuelekeze ndugu yangu. Tulipokutana, kama vile nilivyokuomba, nilijiarifu kwa kusudi, kwa sababu wewe katika madai yako unasema ya kwamba ni makosa mtu kujiita salafi. Ndio kwa maana mimi nimejitambulisha kwa kusudi, nikasema ya kwamba ninaitwa Abu Turabi Muhammad as-Salafi. Kisha nikasema kwamba nitatua hapa nikupe nafasi ya kuzungumza, ukanukulia nukuu, lakini yale yale ambayo nimenukuu Sheikh Fawzan, Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi, alisema kwamba katika yale yale maneno ya kwamba si makosa ikiwa kwamba mtu atajinasibisha kwa lengo la kuhadharisha watu, na ikiwa kwamba kuna haja, na ikiwa kwamba haja kusudia kujisifu. Nikasema kwamba na sisi tunapojiita masalafi kuna haja, hasatan katika zama ambazo tumo ndani yake, ni zama ambazo kuna makundi mengi. Mfano hapa nchini Burundi kuna makadiani, kuna mashia, kuna maibadhi na wengineo, kuna masufi na wengineo. Kwa hiyo kumbe kuna haja, lakini nikakwambia kwamba shekhe amekataza ikiwa kwamba mtu lengo lake itakuwa ni kujisifu. Ima sisi ya kujisifu, tena shekhe akaruhusu ikiwa kwamba lengo lako itakuwa ni kuhabarisha watu, na sisi lengo letu ni kuhabarisha watu ya kwamba tunafuata Qur'ani na Sunna kupitia fahamu ya waliotangulia. Kwa hiyo nikakwambia kwamba kosa letu liko wapi, tukienda sawa na ushahidi wako huu. Sasa maadamu ndugu yangu wewe ni mjanja, baada ya hapo ndo ukabadili msimamo, ukasema ya kwamba ikiwa kwamba hakuna sababu ya kumpelekea mtu kujiita salafi, hakuna haja. Hiyo ni kauli yako ya pili, lakini kauli ya mwanzo ilikuwa umefanyaje, ilikuwa umekataa. Sasa ndugu yangu, Allah nielekeze na kuelekeze katika maneno yako, unasema ya kwamba haikupokelewa, kwamba ni bid'a, ni makosa, na ukasema kwamba hakuna mashekhe wakubwa ambao wamejuzisha mtu jita salafi. Sasa nataka mimi nikunukulie baadhi ya nukuu za wanawazuoni ambao wamejuzisha mtu kujinasibisha na manhaju salafi, kwa sababu ulisema kwamba unataka wanazuoni wakubwa wakubwa. Kauli ya kwanza, ye moja katika wanazuoni wakubwa wakubwa katika Uislamu, qala shaykhul islami Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wala aiba ala man adhhara madhhab as-salafi وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه باتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. من النهاية ينبتكانا كما جمع الفتاوى مجلد وإن أكراس ومية أربعين تسعة. شيخ الإسلام Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu anasema kwamba wala sio aibu kwa yule ambaye atakayedhihirisha madhhab ya wema waliotangulia. Wantasaba ilayhi, na akawa ni mwenye kujinasibisha kwayo. Wantasaba ilayhi, weka mustari chini ya kauli ya shekhe ya kwamba wantasaba ilayhi, zingatia hapo, wantasaba ilayhi, na akawa ni mwenye kujinasibisha kunako hiyo manhaji. Wa'tazza ilayhi, na akawa ni mwenye kujifakharisha na hiyo manhaji. Sheikh kasema kwamba bal yajibu qabulu dhalika minhu biittifaqi, bal ni lazima kupokea hili jambo kutoka kwake. Fa inna madhhab as-salafi, hakika njia ya wema waliotangulia, la yakunu illa haqqa yu haqqi. Ndugu yangu, unasema kwamba hakuna wanazuoni ambao wameruhusu, wamepasisha mtu kujinasibisha na manhaji salafi. Sijui utasemaje kuhusu kauli hii ya Sheikhul Islami rahimahullahu ta'ala. Akwambia wantasab ilayhi, weka mstari chini ya neno. Lakini Sheikh bin Baz, Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu, aliulizwa ما تقول في من تسمى بالسلفي والاثري هل هي تزكيه. شيخ aliulizwa na huyu ni moja katika wanazuoni wakubwa wakubwa ambaye unamuamini unamkubali. Sheikh kaulizwa, unasemaje kwa yule mtu ambaye anayejiita kuwa ni salafi au athari, je huko ni kujitakasa? Fa ajaba rahimahullahu ta'ala, idha kana sadiqan annahu athari au annahu salafi la ba'sa, akasema kwamba ikiwa kwamba ni mkweli, akiwa mkweli yeye ni athari au yeye ni salafi, hakuna tatizo. Mithlu ma kana salaf yaqul, mfano namna masalafi walivyokuwa wakisema, fulanun salafi fulanun athari, kwamba fulani ni salafi fulani ni athari. Shekhe akasema ya kwamba tazkia, hii ni tazkia, ni kujitakasa ambayo lazima iwepo. Tazkia wajiba ni kujitakasa kwa ulazima. Sijui shekhe amekosea, ima wewe ndugu yangu Abdul Hamidi ndio amekosea, kwa sababu shekhe kapasisha kwamba hakuna ubaya wala hakuna tatizo iko kwamba mtu atakuwa ni mkweli. Lakini ndugu yangu Abdul Hamid anasema kwamba haifai. Fato hii utaikuta muhadara ambao shekhe akizungumza naitwa Haqqul Muslim. Hivyo hivyo Sheikh bin Baz, Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu, aliulizwa hal man tasamma bisalafi yu'tabaru hizbi, je kwa yule ambaye anayejiita kuwa ni salafi, jambo hili linazingatiwa kuwa ni umakundi, kama vile baadhi yenu wanavyosema kwamba kakundi kama salafi ni watu wachache, ni watu kadha wa kadha. Maneno kama haya hayajaanza leo, kuna wale ambao waliokutangulieni mpaka ikafikia shekhi akaulizwa. Sheikh akasema kwamba at-tasammi bisalafiyya idha kana haqiqa la ba'sa bih, mtu kujiita salafi, ima kujiita salafi ikiwa kwamba ni ukweli, hakuna tatizo kuhusu hilo jambo. Ama idha kana mujarrad da'wa fa'innahu la yajuzu lahu an yatasamma bis-salafi. Ama ikiwa kwamba ni madai tu, fa'innahu haijuzu kwake kujiita kwa salafi. Hapa inakuwa ikiwa kwamba ni madai, akiwa sio mkweli haijuzu kwake kujiita kwa salafi. Sandugu yangu, sijui tuyasikie kwako ima tuyasikie ya Sheikh Allah subhanahu wa ta'ala amrihim. Lakini aliuliza moja katika wanazuoni wa Saudia, Ahmad al-Najmi, na fatwa hii inapatikana katika al-Fatawa al-Jaliya. Aliulizwa, hal yajuzu at-tasanni bis-salafi wal-athari? Sheikh aliulizwa, inajuzu mtu kujiita salafi au athari? Sheikh akajibu kusema kwamba at-tasanni bis-salafi wal-athari mubahun wa jaizun, kwamba mtu kujiita salafi au athari ni jambo lizuri na linajuzu. Kwa maana hiyo, nitakuomba umche Allah subhanahu wa ta'ala unapokuwa mbele ya watu, unapokuwa na wafunza watu na kuonesha kwamba yoyote yule ambaye atakayeenda tofauti na mtizamo wako basi amekosea. Mwanadini hawezi akawa na sifa kama hii. Leche kwamba ungelikuwa na uadilifu katika mazungumzo yako, ungelisema ya kwamba mimi kama mimi Abdulhamid Yusuf sione sikinaike na fatwa za wanazuoni ambao walipasisha mtu kujiita salafi. Lakini sijasema kwamba ni makosa mtu kujiita salafi. Leche kwamba ungelikuwa ukizungumza mazungumzo kama haya ungekuwa ipatia. Lakini unaposema kwamba haijuzu mtu kujiita salafi, unakuwa umekosea sana, unakuwa hujapatia. Ndio mliandaa kikao msikitini na unwani yake ilisema kwamba adabu za kutofautiana. Sasa katika mazungumzo yako, yako wapi adabu za kutofautiana? Sisi tumekinaika, tumeridhika, tunatosheka na mashekhe zetu ambao wametujuzishia kujiita salafi. Una kwamba sio vibaya. Na wewe unakuja leo, ndugu yangu, unasema kwamba jambo alifanya. Lakini hivyo hivyo Sheikh Fawzani, Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi, aliulizwa kwamba yakulu ba'du talabati al-ilmi annahu la yanbaghi li ahadin an yaqula ana salafi لأن في هذا تزكية للنفس. Aliuliza Sheikh akasema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanajinasibisha na elimu, wanasema kwamba haijuzu mtu kujiita salafi, kwa sababu ikiwa kwamba utajiita salafi ni kujitakasa nafsi, ni kujizaki nafsi. Akajibu Sheikh akasema kwamba idha kana yakulu hadha min babi tazkiyati nafsihi la yajuzu hadha, amma idha kana yakulu min babi bayani li annahu baina ahzabin wa jamaatin mukhalifa wa yatabarra minhum wa yakulu ana salafi ana ala manhaji salafi min babi albaraa hadha tayyib. Sheikh akasema kwamba ikiwa kwamba atasema min babi tazkia, katika mlango wa kujitakasa nafsi yake, haijuzu kusema hivyo. Lakini ikiwa kwamba atasema haya maneno katika mlango wa kubainisha, kwa sababu atakuwa baina ya makundi ambazo zina khalifu, sasa hii akajiita salafi kwa lengo la kujiweka mbali na haya makundi, akasema kwamba mimi ni salafi, mimi ninafuata kitabu na sunna, kwa malengo ya kujiweka mbali na makundi potovu, hili jambo ni nzuri. Na sisi lengo ni kubwa. Kwanza tunajifakharisha kama vile Sheikh al-Islam alivyosema kwamba hakuna shida kwa mtu ambaye kajinasibisha na manhaji salafi na akajifakhiri kutokana na manhaji salafi. Kuna sisi tunajifakharisha na neema hii ambaye Allah subhanahu wa ta'ala katuneemesha, kwa sababu kuna wengi tu, maalfu na maalfu, hawajaneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuifahamu Qur'ani na sunna kupitia fahamu ya wema waliotangulia. Kwa hiyo nikidhani kwamba kwa haraka haraka haya ni madogo katika mengi ya wana wazoona kubwa kubwa ambao wamejuzisha na kupasisha mtu kujiita kwamba mimi ni salafi. Nakuuliza, kwa haya unasemaje sasa? Kwa haya ambayo tumeyanukuu, kauli ya Sheikh al-Islam bin Baz, Sheikh Fawzan na Sheikh Yahya al-Najmi, wote wamepasisha hilo jambo la mtu kujiita salafi. Sasa wewe peke yako ndugu yangu ambaye unatumia nguvu kubwa, pumzi nyingi sana, unaishi watu ya kwamba ili jambo alifai, unasemaje? Siku zote rudia katika haki ni jambo lizuri. Allah akuelekeze na atuelekeze na tujiani kifahamu Qur'ani kama vile walivyofahamu masahaba wa Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na uache kawaida ya kuwazungumzia ndugu zako kwa ubaya huku kutetea watu wa batil. Barakallahu fikum.